estét! Volt egy kulturális élményem, illetve több, de most csak egyről mesélek. Láttam egy magyar filmet. Még nincs kint a mozikban, most lesz kint egy dokumentumfilm. Az a címe, hogy 1968, egy szerelem rekonstrukciója. És Nagy Anikó Mária és Lukácsi Györgynek a filmje. Olyan fiatal alkotókról van szó. Tudod, vannak azok a ilyen utóbb elterjedt, szerintem ez nem csak Magyarországon van, de magyar dokumentumfilmben sok ilyen van, hogy játékfilm elemek és dokumentumfilm elemek keverednek. Na, gondoltam, hogy ez ilyen lesz, de nem ilyen volt. Itt játékfilm elemek és dokumentumfilm elemek keveredtek, egy verkfilmbe helyezve az egészet. A film arról szólt, hogy hogy csinálják a filmet, és közben nyomoznak a sztori után. Ilyet nem láttam, olyan érdekes volt. Egy 1968-ban megtörtént szerelmi ügyről szól. Egy srácot, egy lovász fiút beszopat a titkosszolgálat. Beleszeret az angol vagy a brit nagykövetségnek a gépíró nőjébe, egyik gépíró nőjébe, aki törje a magyart, és egy ilyen kis szenvedélyes szerelem lesz az egészből, és már a legelejétől kezdve megfigyelik, sőt, mintha ők hoznák össze őket, senki nem tiszta, és a végén 8 hónap shit lesz az egész kalannak a jussa. Csávó Jugoszláviába akar kiszökni, hogy találkozzon a lányjal, de aki kiviszi, az is egy gyanús figura, és elkapják a határon, de úgy, hogy a határőrség parancsnoka ott van, meg ilyenek, tehát mintha az is meg lett volna szervezve. Na, ez a film meg úgy van megcsinálva, hogy ez az öreg, akivel ez valóban megtörtént, amikor még fiatal volt és hülye, írt egy könyvet erről az egész sztoriáról 10-valahány évvel ezelőtt, 2011-ben, jól tudom, ez az öreg a főszereplő. És azzal a színésszel, azzal a mai fiatal sráccal, aki őt játsza, azzal együtt nyomozzák a sztorit. Tehát a filmnek, tehát ott van az öreg a castingtól kezdve, mondja a csajokra, hogy melyik hasonlít leginkább az Alexandrára. Így hívták a angol csajt. Meg hogy úgy beszél, vagy nem úgy beszél, aztán olvasópróbák, ezek mind benne vannak a filmben, a casting, olvasópróba, minden, tehát azért mondom, hogy ilyet még nem láttam, olyan, mint egy verkfilm, de mégse verkfilm, mert nem csak arról szól, hogy hogy készült a film, ráadásul a verkfilmben benne van a dokumentum, meg az egész sztori, hanem hogy az öreg végig ott van, és elmondja, hogy hát ez így volt, ez úgy volt, ez nem így volt, ez ezt mondták, azt mondták, amazt mondták, minden. És a forgatókönyv nem volt szándékosan megírva végig, mert hogy a film készítése közben nyomoztak, hogy mi lett azzal az angol gépírónővel. Nem lövöm le a poént. Egyébként geci nyomasztó film, talán ezért is tetszett nekem, és nagyon-nagyon tanulságos. Ez már nem ez a Rákosi korszak volt, meg ez az 56 után mindenkit fölakasztunk, és százezrek menekülnek nyugatra, nem ez az időszak volt. Ez már ugye 68-69-ben járunk. Bizonyos értelemben az egész rendszerváltás utáni Magyarországra is rá lehet ismerni, az emberek ugyanazok. Van az öregnek egy mondata, azt mondja, hogy hát csupa kedves, kellemes ember vett körül a barátom, aki kölcsön adta a lakását, a nem tudom kicsa, ez az amaz, és mindenki áruló volt. De mindenki, bazd meg. És ilyen piti. 8 hónap, tehát nem egy, érted, nem életfogyta, nem tudom, szegedi csillagba. Piti az egész, de nagyon nyomasztó, ugye ez embert hogy megérinti, meg ez az egész szerelmi szál is jó van. Na, ezt a filmet ezt ajánlom mindegyikötöknek. Ha nem hollywoodi szuperprodukcióra vágytok. Szóval ez szerintem egy nagyon jó kis kísérlet, ilyen kísérleti film az egész. Na, volt egy ilyen kulturális élményem, neked volt-e kulturális élményed? Te vagy a kultúra ember, bazd meg, én csak egy főiskolai tanár vagyok. Hát most... ez tökéletes volt! Nyilván ez a Robi zavar. Ez egy kulturális élményem már évek óta. Robi, várj, azt észrevetted, hogy bulvárhír rendes... Na jó. Hogy rendes bulvárhíreink azok nem nagyon vannak az utóbbi időben, mert nincsenek a jó kis bulvár sztorik, olyan vicces bulvár, amikre mindig egy kicsit így az apu is az elején rácsimpaszkodott. Tehát kinyitod a izét, érted, a bármelyik ilyen lapot, és nem kapsz rendes bulvárt se. Vagy csak rendes bulvárt kapsz. Hogy a politika teljesen összeszervült a bulvárral, a kritikai narratíva a Magyar Péterrel szemben, hogy mást nem mondjak. Bulvár narratíva. Ez igaz. Ez lehallgatta igaz. A feleségét, hozzávágta az nadrágját. Nadrág szíjjal. Úgyhogy benne hagyta a szíjat. Uh-huh. Mert aki nem akarja fenyíteni az asszonyt, az kiveszi a szíjat, és úgy vágja hozzá az asszonyhoz. De várj, nehogy az övcsat megüsse a hátát. De ha kiveszi a szíjat, és a nadrágot összesodorja, és vízbe áztatja. És most majd fogják mondani, hogy viccelődik a Fama családon belüli erőszaka, biztos ő is ilyen asszonyverő. Nem kéne lesz. Tippeket adni, mert még ja. megcsinálja a Magyar Péter. Ja, értem. Azt hittem, hogy a Rogán Média. Ja, nem. Nyilván Magyar Már Péter. Hogy mi ilyenek vagyunk. Magyar Péter visszamegy a Varga Judithoz, az ott a Vindis László mellett fog feküdni, de nem baj, mert hogy jól beáztatta a nadrágot, jó helyre megy akkor is. Igen. De van bulvár hír, elterjedt az, hogy a lányok az erdőbe medvével szívesebben találkoznak, mint egy pasival. Én kitettem ma egy Facebook, rákaptam az AI-ra, és egyre jobb képeket csinálok. Egyébként nagyon, ott nagyon szigorú a cenzúra, tehát nem csak, hogy beírom őzőt, nem, azért jól meg kell fogalmazni, hogy megcsinálja, és akkor csináltam egy ilyen képet, hogy egy ilyen páncélos medve orosz zászlóval, és akkor ilyen bombázó csajok ilyen géppisztollyal körülötte. Tehát én így tudtam elképzelni ezt a medvével. Nem bírok oroszozás nélkül már semmire gondolni, ez már az öregség, nem? Tehát szó van szexről, orosz bazd meg. Tehát ez már mánia. Ja, egyébként a szüzességemet Oroszországba vesztettem el, hát most jut eszembe. Hoppá. Bazd meg. Hoppá. Leningrádba. Bizony. És van, ez most vett... ez működött bennem lehet, ha érted? Végig. De van, aki úgy veszíti el a szüzességét, hogy az oroszok jönnek ide. Én meg hozzá. Van, aki meg úgy, hogy... Jó van, tapsoljátok. Közben eszembe jutott egy kulturális élményem. Várj, bocs. Jó, nehogy végetlen elmondjam. Téged pofozott az Andrej, én meg a Marinával hetyegtem. Te meg a fasszal pofoztad Marinát. Ez, ja, világos. Ez azért, ja. Legalább megérdemelte? Én nem pofoztam. Marina. Fasszal se. Tényleg nem? Van. Hát, ezek a kihagyott gólhelyzetek. Kivittek bazd meg a barátnőjével egy Leningrád külvárosi izébe ilyen gyanús helyre, ott már szarrá fostam magam, hogy mi lesz. És nem lett semmi, szex volt. Én azt hittem, hogy minimum megesznek. Érted? Ott láttam egyébként ilyen lakásban, fura csávók is ott voltak, meg mit tudom, hogy azokat lerugdosta az ágyról. És ez sztori. És ezért volt a ortodox kereszt a falon, meg Sztálin képek. Ilyen kihajthatós, ilyen harmonikába bazd meg. Nem is tudom, a éjjeli szekrényen, vagy ruhásszekrény, vagy hogy hívják azt a Fú, most visszajönnek a régi szép emlékek. Sublóton, így van. Na, nem is akarok ebbe tovább belemenni. Bazd meg, én sose szoktam így magamról ilyeneket mesélni. De ez miért tesz? A medve miatt, meg a csajok miatt. De téged is lerúgdoshattak volna az ágyról, orosz, de... Az oroszok hatást tesznek rám most. Az orosz ember vendégszerető. Abszolút. És úgy volt, hogy Ludmillát, vagy Marinát, vagy kicsoda. Marinát azt, hát, hogy úgy mondjam, a varsói szerződésen belül megosztja. Igen? Igen. Te meg a pofonokat kaptad. Hát, nekem a pofonok jutottak. Ja. Kár örömmel gondolok rád. Az én kulturális élményem az volt, hogy amikor a Dope Man Pittinger Lászlónak az a Marina, a kulturális élmény, azt a szövegét, én teljesen félreértettem a szövegét, akkor azt mondja, hogy szerinted gusztustalan, ha megbaszunk egy kis korút? De ha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud. Ez Dopman szöveg? Dopman szöveg, igen. Ja. Hát a Me Too Dopman, tudod, a de ő régen... akinek az érzéseit, meg a kulturális normákat is így tovább. De ez, de a ré... ez régi Dopman? Aha. De akkor még MSZP-s volt. Az még az előtti Dopman. Ja, értem. When he was cool. Ja. Én ezt úgy értelmeztem, hogyha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud, hogyha megszurkálom és vérzik, az azt jelenti, hogy még él, tehát tud baszni. Tehát még nem alvat meg a vére, vagy hogyha ütöm és vérzik, tudod, akkor az azt jelenti, hogy... Elhatárolódtam. De várjál, ez egy félreértés. Ez egy félreértés volt. Én nem úgy értettem, én nem értettem, hogy nyilván hát elvetemült a szöveg, nyilván arról van szó, hogyha megdöfködi a késsel, vagy addig üti, hogy vérezzen, és ha vérzik, az azt jelenti, hogy még él. Tehát tud baszni. Nem ez jutott az eszembe. Aztán később valaki elmagyarázta nekem, hogy ez mit jelent, hogy ő ezt a menstruációra érti. Hogy bassza meg, én értettem rosszul, és sokkal elvetemültebben értettem félre a szövegét, mint amennyire elvetemült maga a szöveg. Pedig a szöveg is elég primitív, de én még tudtam rosszabbul érteni a Dopman szöveget, érted a kulturális élményemet. Tehát ez Andrei hatása. Hát az lehet. De hogy én tényleg úgy gondoltam, hogy ha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud. Hát ne. Nem, eszembe nem jutott a menstruáció. Na jó, szerintem beszéljünk a merényletről. Aha. Robert Ficot lelőtték. És nem kell ennyire élvezni, mert túlélte. Egy lévai... Jó, figyeljetek, én nézd, a tömeggyilkosokon kívül én senkinek a halálát nem kívánom. Számomra ellenszenves politikusét sem. Nem kívánjuk a halálát, csak poénkodunk. Na, szabadjon. Hát, figyelj, valakit lelőnek, bazd meg, nincs kedvem poénkodni, mindegy. Jó. Miközben én nagyon nem vagyok Robert Fico, semmilyen értelembe vetett barátja, jó, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Jó. Az viszont kétségtelenül, hogy azoknál a poénkodásoknál, hogy mit tudom, jó van, nézzél, most már Orbán következik, mindig olvasom ezeket a kommenteket, meg a kommentekről szóló cikkeket, meg kommenteket, főleg a NER sajtó kedveli az ilyeneket, felhozni, hogy milyen a baloldal. Én azért azt még visszataszítóbbnak tartom, hogy egy öreg bolond csinál egy ilyet, aki valami neonáci körökben is benne volt, egy ilyen zavaros fószer, nem tudni kicsoda, és akkor tudod, rögtön azt mondják, hogy baloldali. Baloldali. Állítólag egy félrefordításnak köszönhető, mert hogy lévai, és akkor azt mit, Levicke, vagy Levicke, nem tudok, Tótul, pedig az egyik nagyanyám az volt, és akkor ez hasonló az, hogy balos, és azt, hogy tudod, figyelj, ezt mondja Bayer Zsolt, vagy akármilyen megmondó, az oké, okay. Szinte el is várom. De azt, hogy doktor miniszterelnök úr, tisztában lévén az információkkal, mert nem hiszem, hogy nem, ezt azóta folyamatosan mondja, hogy a szuverenistát lelőtte a baloldali, tudod? Egyébként a Robert Fico pártja az nem valami baloldali párt? Szociáldemokrata pártnak nevezi magát. Az tehát nem baloldali. Nem, az szuverenista. A merénylő, aki szélsőjobber volt, az baloldali. Az baloldali. Ja, világos. Világos. Na. Hát de hát azt tudod, hogy Borkai is Gyurcsány. Hát Győrben olyan plakátok már vannak. Már Borkai Gyurcsány lett? Persze, nem tudtad. Nem vetted? Ennyire le vagy maradva? Én a Kóté lányoknál megálltam. Ja, hát kiderült, hogy azokat is a Gyurcsány baszta meg. Értem. Fölöltötte a Borkai jelmezt, és megbaszta a Kóté lányokat, és aztán megbuktatta szegény Tarlós Istvánt. A Borkait meg hatalomra juttatta. Mert a győriek mégis úgy voltak vele, hogy azért jól megbaszta a Kóté lányokat. Nyilván várost is tud vezetni, nem? Ide nézzél. Aha. Na, ehhez vigyázz a csalók. Borkai eladta a lelkét Gyurcsánynak. Eladná Győrt is. Szenzációs leleplezés! A Borkai bőrbe bújt Gyurcsány. Kurva jó. A Borkai bőrbe bújt Gyurcsány rontotta meg a kótélányokat. Ez veszélyes. De figyelj, ezt te írtad. Aha. Na gondoltam, ennyire nem szellemes, bazd meg, a NER sajtó. Ennyire nem, ezt tudtam, hogy puzsérizmus, bazd meg. Ezt tudtam. Na te, most, is, te is szellemi most pangásba szenvedsz, ha ilyenekkel töltöd az idődet. Az van, hogy én nem láttam még ilyen gyámoltalannak, ilyen elesetnek. Ezt a teljhatalmú rendszer 14 éve, mint most, amikor Robert Ficót meglőtték. Hoppá! Hirtelen elkezdtek siránkozni, meg sopánkodni, hogy hol tart a kultúra, hol tart, és hogy ez milyen borzalmas, hogy a másik embert el akarják pusztítani. Hát ez iszonyú. Hát így, hát ilyen körülmények között, hát hogy lehet így élni? Hát ez rettenetes. Hát hogy jutott idáig a politika? Hát hogy jutott? Hát ez még hogy... nincs semmi, Robi. Most mondok neked egy nagyon tetsző dolgot. Tegnap este elalvás előtt, reggelente szoktam a Hír TV-t nézni, most este is néztem, és igen, tudom, drogelvonási tünetek és hasonlók. Nekem a Hír TV az egyik drogom, és a sajtóklub ment. Bajer Zsolt, kik is voltak még, Bencsik, Gajdics, így van, meg az a szemüveges fazon, az a nem jut eszembe a neve. Egyedül a Bajer Zsolt volt meg. Igen, tudod, ez... Na, minden, fáradt voltam, este volt, de azt megjegyeztem, hogy a Bencsik azt mondja, hogy ők akármilyenek, tehát a baloldal, vérengző, háborús, nekünk akkor is a békét kell. Nem az indulatainkra kell hallgatni, és ezt ragozta több mondaton keresztül, tehát hosszabban, mint most én mondom, és erre a Bajer azt mondja ennek kapcsán, hogy igen, azt mondja, hogy tőlem olyat biztos még soha senki nem olvas, hogy ezt vagy azt öljük meg, nyírjuk ki, hát verjük ilyet, meg. Hát ilyet a Bajer Zsoltól, hogy a nyakig az Orgoványi erdőbe beásni, hát ilyet soha. De azt nem hát úgy írta, nem hogy ássátok be, hogy annak idején nem ásták be. Nagy kár! Az hogy nem sikerült, az nem most. Sikerült mindet nyakig beásni az Orgoványi erdőbe. Héjas Iván. Meg az, hát azt igen, Héjas Iván meg az, hogy csinálták. Meg a, igen, de nagy kár, hogy nem sikerült az összeset. Illetve, hogy azokat, akik demonstrálnak a hatalom ellen, azokat a taknyukon és a vérükön kéne kirángatni. Tudod, hát azért finoman. Meg tudod, tapossunk a gázba, hogyha gyülekeznek az állatok. Emlékszünk erre is? Nem, hát ő sosem mondott ilyet. És itt van velünk Ungvári Zsolt, aki a Mandinerre ír cikkében, így ír. A Ficó merénylet hatása alatt. Régen a vezető, fáraó, törzsfő, király, sőt a családfő is szent és sérthetetlen volt. Isten kegyelméből transzcendens, megkérdőjelezhetetlen felhatalmazással uralkodtak, fel sem merült az átlagemberben, hogy ezt kétségbe vonja. Hogyan lett ebből a vezetők gyalázása, dehumanizálása, amikor a nekünk nem tetsző politikus már megsemmisítendő célpont? Hát nem értik. Hát hogy fajzott el így a politika? Hát talán úgy, hogy folyamatosan dehumanizálják a másik oldalt, folyamatosan gyűlöletet keltenek, folyamatosan megosztanak, és akkor ő leírja, hogy divide et impera. Oszd meg és uralkodj! Így tudta a városnyi Róma előbb Itáliát, majd a földközi tenger térségét uralma alá hajtani, akaratát népek tucatjaira rákényszeríteni. Akik a tényleges hatalmat szeretnék gyakorolni tartományok és kontinensek felett, most is a megosztás fegyverével élnek. Figyeld a gyalázatot! Nők és férfiak, heteró és egyéb szexuálisok, bal és jobboldaliak között szítják a feszültséget! Írja a Mandineren Ungvári Zsolt. kiátsszák a fehérek ellen a feketéket, keresztények ellen a muszlimokat. Soha nem az egységre, hanem a kétségre törekednek. Ez terülteti a gazdaságot, pénzügyeket, kultúrát, médiát uraló fősodor, amit igyekeznek mindenkire rákényszeríteni és alternatíva nélküli világképként bemutatni. Én azt hittem a NER sajtóról ír. Ennek következtében országokon, nemzeteken, családokon belül keletkeznek végzetes törésvonalak. Te, a NER sajtó az jaj, elkezdtek éveken... fájni a törésvonalak most, hogy Robert Ficót lelőtték. A NER sajtó hirtelen... hosszú éveken keresztül mindig az árkok betemetésére, a megbékélésre, ez így van. A párbeszédre, így van. A másik szempontjainak, fájdalmainak megértésére és hasonlókra törekedett, így van. De jött a baloldal, Puzsér Gyurcsány bőrben. Ja, és úgy, hogy nyakig be volt ásva az Orgoványi erdőbe, elárult a hazát. Így van. Nyakig így az Orgoványi erdőben, bazd meg. Így van. Szóval most hirtelen ők lettek Bagarja a béke barátja. Ja. Aki olvasta Petőcsitől a helység kalapácsát, tudja, miről beszélek. Mint hogyha nem Orbán Viktor adta volna elő azt, hogy minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük. Tudod, mit jelent ez, hogy minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük? Hogy nincsenek szabályok, tudod? Hogy nincsenek szabályok. Mert egy meccs elméletileg 90 percig tart. Vagy 10 gólig tart. Vagy... tudod, van valamiféle szabály. Ilyen a játék. Bocs. Vannak játékszabályok. Amikor minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük, az azt jelenti, hogy nem gólra játsszuk, de nem is időre, hanem a te megsemmisítésedre, öreg. Na mit szólsz? Azért... addig tart, amíg pofán váglak. Mert... és utána is tart, amíg még egyszer pofán váglak. Robi, látták a klasszik filmet, egyébként kurva jó film, 68, ha jól emlékszem, készítése, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök. Emlékszel még rá? Sokkal inkább szól a hippi korszakról, mint a vadnyugati ízékről. Tehát ez egy utasztató cucc dacára, hogy azok a vadnyugati figurák a valóságban is léteztek. Robert Redford és Paul Newman, és akkor abban van egy rész, hogy ott a banda föllázad a banda vezér ellen, a Paul Newman a banda vezér, aki még sose ölt embert, ilyen békés vonatrabló. Ez a nem szeret lövöldözni minden, és abban egy rész, hogy akkor kihívja őt a egyik nagy darab bandat, egy klasszikus rész, késpárbajra. És mondja Paul Newman, állj, meg kell beszélnünk a szabályokat. Csávó így, szabályokat? Hát a késpárbajnak erre, amíg ezt mondja a Paul Newman, tökölrúgja, és az összeesik, és a mondatot befejezi, tudom, a késpárbajnak nincsenek szabályai. És akkor tulajdonképpen ez az a generáció, ami egyik kedvenc filmünk volt, ezután ennek a sikerére csinálták meg a Nagy Balhét, és ami a western közegből, a gangster közegbe emeli át. A gangster közegbe, de ugyanez az ilyen kedélyes rabló közeg. És ugyanabba vannak. A Paul Newman, meg a Robert Redford ugyanabba vannak, ez a mestertanítvány viszont. Abszolút. Ez a izének a sikere miatt csinálták meg a Nagy Balhét, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök miatt. Tehát ez a késpárbajnak nincsenek szabályai. Szerintem a Fidesz, kemény magja, az én generációm, Robi. Az az én generációm. És ezen nevelkedtünk. Mi a Kádár korszak utolsó nihilista nemzedéke vagyunk. Ha gondolod, egyszer adok neked egy mély interjút, ilyen életút interjúval, és elmesélem neked, és megérted a Fideszt. Fogadjunk? Mert te már kicsi vagy hozzá. Kicsit félek tőle. Ja. Szóval arról van szó, hogy a Ungvári Zsolt ilyen nosztalgiát érez az iránt, amikor a vezető még Isten kegyelméből transzcendens, megkérdőjelezhetetlen felhatalmazással uralkodott. Akkor nem ölték meg? Úgy vissza. Tudjátok, hogy tele vannak a krónikák királygyilkosságokkal? Hát kurvára megölték a királyokat is, és nem csak a francia forradalom idején nyakaszták le 16. Lajost, vagy korábban Cromwell izét, első Károlyt, a Stuartot, hanem az meg korábban, középkorban. Szerencsétlen, a nyakigláb Edward, ha láttátok a Rettenthetetlent, ott van az a csávó, aki a skótokat megszopatja, Velszet is ő foglalta el, a Arany Jánosban ő, az az Edward. Na neki a fia, az homoszexuális volt, az a kis nyápisz gyerek, második Edward, és őt úgy ölték meg, hogy egy kilukasztott ökörszarvat dugtak a végbelébe, és azon ólmot öntöttek be, hogy a királyi testet ne érintsék közvetlenül. Hát volt etikett, ezek azok a régi szép idők, amik a, egyébként nem a Mandiner, hanem a Demokrata nevű polgári jobbközép heti lapnak a publicistájáról beszélsz, régi publicistájáról. De a daliás időkben, ahova visszavágyik Ungvári Zsolt, akkor még az uralkodó osztály írtotta önmagát. Tehát az uralkodó osztály tagjai gyilkolták az uralkodó osztályt. Az egy csodálatos időszak volt, mert nem a büdös paraszt. Voltak a felkapaszkodott büdös szarházi paraszt. Voltak parasztfelkelések a közepkorban. De nem ölték meg a királyt. A királyt nem ölték meg a királyt, a király öccse ölte meg. Ezek voltak a nagyszerű idők. Ja. Nem úgy volt, hogy bazd meg, jön ez a szarházi, senkiházi, Gavriló princíp, vagy kicsoda. Aha. És ez rálövöldözik a felséges uralkodóra. Hát milyen világ ez már, bazd meg. És a visszavágyódás abba a korba, amikor Orbán Viktor foltozó varga lett volna, mondjuk, hiszen hát ő nem az uralkodó osztály. Tehát, hogy csodálatos idők voltak, csak akkor éppen ez az Orbán Viktor éppen nem lehetett volna hatalmon, hiszen ez az Orbán Viktor a népszuverenitás nyomán, pontosabban a népszuverenitás kijátszásával vált azzá az abszolútista uralkodóvá, ami ma Magyarországon, hogy ő teljes joggal mondhatja, hogy az állam én vagyok. És teljesen igaza lesz, pont annyira, mint 14. Lajosnak. Pont annyira. De ezt most sokszor elmondtad, ez most hogy jön ide? Arról van szó, hogy visszavágyódunk a fáraó korába, ahol meg Orbán Viktor szimplán rabszolga lett volna. Honnan tudod? Nem mi lett volna, szerinted? Te szerinted? Hát... Fáraó? Például. Vezír. Nagyon, fáraó lett volna. Bizonyára fáraó lett volna. Hát figyelj, szerintem Felcsúton nem sokára piramis is épülni fog. Most épül Felcsúton piramis. Tényleg? Most épülhet Felcsúton piramis. Ja, annak idején az egy viskó lett volna. És te tudod, visszavágyódunk abba a korba, de hát az a helyzet, hogy abban a korban valaki más lett volna a fáraó, de Ungvári Zsolt bizonyára annak is nyalná a talpát. És bizonyára attól is biztonságban érezné magát. Ja. Ők vágynak egyébként a régi szép Isten királyságra. Már úgy, hogy ők oda tartoznak az elithez, tudod? És mindegyik úgy képzeli... Az összes ilyen magát nemesnek képzeli. Úgy képzeli, hogy ő nemes az lenne. Az összes ilyen magát nemesnek képzeli, ez így megfigyelhet, tudod? Horváth Józsi, Horváth Három Józsi a Békásmegyeri lakótelepből, és akkor mit tudom én, Józsefusz, Kroáciánusznak nevezi magát. Ez elképesztő figurák, tudod, ez a szerepjáték, a tradicionalisták és hasonlók, mindegy, hagyjuk. Szóval egyébként ők még ártatlan jószágok. Na, az Ungvári Zsolt kevésbé, ismervén a hosszú-hosszú pályafutását, mert én a Demokrata rendszeres olvasója vagyok, de ezek a tradika, ezek még ilyen kis üzék. Szerepjátékosok. Na, térjük hogy vissza a Ficóra. Minden esetre különös, hogy mennyire fontos lett a konszolidáció. Mennyire óhajtják a konszolidációt és a társadalmi megbékélést azóta, hogy meglőtték a Robert Ficót. De tényleg tudod, ezt veszed észre, Robi? Hát kurvára siránkoznak, hogy hova jutott a politika. Hát az a helyzet, hogy ti rugdostátok idáig a politikát, öreg. És most, hogy megnövekedett a tét, és már remeg a térdetek, mert ekkora tét mellett nem szerettek játszani. Most már jó lenne a konszolidáció. Most már óhajtjátok a konszolidációt. De az a helyzet, hogy a 14 évetek volt rá, és 14 éven keresztül nem kellett. Nem volt jó. Mert úgy volt, hogy hát itt már nem lőnek le senkit. Itt már nincs következmény. Itt legfeljebb pénzt nyerhetsz, legfeljebb pénzt veszthetsz. És most, hogy kiderült, hogy többet is veszthetsz, mint pénzt, most már nem tetszik a játék. Most már nem addig játsszuk, ameddig meg nem nyerjük. Most már addig játsszuk, ameddig a törvények, meg a szabályok, meg a, tudod, meg a kultúránk, meg a civilizáltságunk engedi. De milyen kultúránk? Hát amire hivatkoznak. Hát hogy jutott idáig? Az orosz? Hát nyilván az a miénk, nem? Hát jó, de ott azért kiesnek az ablakon. Bazd meg. Azok az emberek öngyilkosok lesznek, ezt nem lehet megakadályozni. Ez igaz, igen, igaz. Meggyőztél. Meggyőztél. Meggyőztél. Mondiner cikk, szintén. Így pusztulna el Budapest egy atomtámadás során. Túlél... Hát, ezek, Robi, bocsáss meg, a Mondiner ezeket javarészt szemlézi, ezek máskor ez egy videó, szoktak igen, megjelenni. Ez egy, igen, ez egy patrióta videó, amit Apáti Bence készített. A balettos. Igen, igen. Ő egy kiváló balettáncos. Propaganda primadonna. Vagy micsoda, balerina. Én úgy megnézném, hogy egyébként balettezik. Ilyen tűlszoknyába az Apáti Bencét, érted? A hattyúk tava. Hát, ha te erre rá tudsz rántani. Miért jött mindenről neked a szexesed eszedbe? A tűlszoknyáról, bocsánat. Ja. Túlélnéd, ha Budapestre atomot dobnak? Tette fel a kérdést a Patrióta legújabb videójában Apáti Bence. A Patrióta legújabb videójában Apáti Bence, a Megafon munkatársa felvázolta a legrosszabb forgatókönyvet, azt, hogy mi történne velünk, ha atomot dobnának Budapestre. Az összeállítás legelején a megmondó ember elmondta, hogy sajnos mostanság megvan annak az esélye, hogy kitörjön egy atomháború. Vigyázzál, hogy szavazol, baszod. Ezt nem mondta, ezt én mondom. Apáti azzal folytatta, hogy a nyugati elit napról napra egyre inkább elkötelezi magát egy háború mellett. Ma már hallani sem akar békéről, csípőből elutasítja a megegyezést. Ja. Abban, hogy Kijevet megszállják, ja. Az az érzésem, mintha a baloldali politikusoknak fogalmuk sem lenne, hová vezetne egy globális háború. Egyre erősebb kijelentéseket tesznek, hangzott el. Majd felidézte, hogy Brüsszelben és Washingtonban még tovább mennek, képesek lennének atomfegyverekhez nyúlni. Elég csak Emmanuel Macron vagy Andrzej Duda kijelentéseire gondolni, teljes döbbenet, hogy ma ide jutott Európa vezető hatalma, szögezte le. Pusztítás percről percre. Az összeállításban valamivel később Apáti Bence felidézte, hogy a hidegháborús paranoia csúcspontján a szovjetek létrehozták a történelem legerősebb nukleáris fegyverét, a cárbombát. Ez a bomba 50 megatonnás volt, ami azt jelenti, hogy másfél tonna TNT robbanóanyagnak megfelelő erejű, ismertette. Majd lemodellezték, hogy mi történne akkor, ha valamelyik nagyhatalom begőzölne, és a cárt ledobnák mondjuk az operaházra. Most jelzem Apáti Bencének, hogy valamelyik nagyhatalom nem tudja a cárt ledobni az operaházra. A cárt az operaházra Vlagyimir Putyin tudja ledobni. De miért dobná le Vlagyimir Putyin, ez a nagyon békés vezető, aki a béke elkötelezettje, a népek nagy barátja, az atombombát az illiberális Magyarország fővárosára. Miért dobná le, főleg az operaházra, amikor köztudottan imádja az operát? Mert NATO-ta, mert minden NATO tagállamra ledobják. De tudod, a fenyegetőzés, hogyha Kijev elveszti a háborút, akkor Budapestre ledobják a szárbombát. Mi van? Vigyázzunk, mert még a végén az oroszok ledobják ránk a cárbombát, hogyha elvesztik Donyecket. Ha elvesztik Donyecket. Mert a Donyecket meg Luganszkot elveszti Putyin, az akkora presztízsveszteség és akkora egósérelem, amire a Putyin nem mondhat mást, hogy most le kell dobni bazd meg az atombombát az összes NATO tagállam fővárosára. Cárbombát bazd meg, a legnagyobb hidrogénbombát, mert miért szarral gurigázzunk? Elhangzott, hogy a zöld körrel jelzett területen belül a sugárzás minden élőlényt elpusztítana. Ha valaki mégis túlélné a robbantást, akkor rövid időn belül vérezni kezdene, mint egy zombi filmben. 15-30 napon belül mindenki meghalna a támadást ért területen belül, vagy fertőzésben, vagy daganatos betegségben. A végeredmény még súlyosabb lenne, mint a csernobili katasztrófa, sorolta a műsorvezető. A tűzgolyó mindent maga alá gyűrne és pusztítana, 84 négyzetkilométeren elterülve, Buda nagy része azonnal megsemmisülne, a Duna az élővilágával eltűnne, a víz kiapadna, a lökés hullám pedig elérni az agglomerációt, Budaörs és Budakeszi is megsemmisülne. Sőt, még vecsésen és tökölön is érezni lehetne az operaházra ledobott bomba erejét, ezen a körön belül gyakorlatilag lángra kapna minden éghető tárgy. Vázolta a legrosszabbakat Atpáti Bence. Úgyhogy vigyázzunk. Vigyázva támogassuk Kijevet, Ukrajnát, Zelenszkijt, mert NATO, nem szavazunk stop, a... EU, stop, NATO, ne... stop, ledobják az atombombát, stop, lépjünk ki most azonnal, szavazza Fideszre, stop, atomháború elkerülhető, ha a Fideszre szavazol, szavaz ránk a Fideszre, és nincs atomháború, különben elégsz, porrá családod mindenkid, pincékig lehatol, az ólomköpenyen átmegy a sugárzás, rádióaktivitás mindenhol, operaháztól vecsésig, stop, NATO, szavazza Fideszre, Orbán Viktor, nincs háború, béke van, béke, csak béke, csak Fidesz. Ebbe el lehet mondani, bazd meg, az kész. És akkor ráadásul, ez tudod, így sugározzák neked ez a szavaz Fideszre. Vagy bazd meg a plakátokon, tudod, amit betiltottak régen, a 50-es években találták ki, hogy egy másodperc tört részéig vannak a reklámok, tudod, belevágják a, mit tudom én, a lángost, és megkívánod a lángost, mert a tudat alatti rahat, érted? Akkor itt is Fidesz, atomháború. Láttad azt, hogy ki van plakátozva? Az a nyomorult küldt el ki áruházba az meg, hogy háború, ilyen Fidesz plakátokkal. Háború, Burger King, háború. Na, ezt bazd meg, ilyettet, hogy mondjam? Azt mindig tudtam, hogy a hatalomért bármire képesek. És elvek nulla. De hogy idáig süllyedni tudod, atomháborús hisztériával triggerelni, főleg egyébként a nyugdíjasokat tudod, mert ez volt gyerekkoromban, bazd meg. Hát ez volt az úgynevezett kommunizmusban, az államszocializmusban ment a Duma, hogy a nyugat atomháborút akar, és atomháború, és a Szovjetunió a békepártyán, és az oroszok mellett a békért. Ebben nevelkedtem erre, bazd meg, 35 évvel a rendszerváltás után egy magát jobboldalinak nevező banda ezt visszahozza. Beszarok. Egyedül Magyarországon, az egész térségbe. Jó, bocs, a szerbeknél nyilván. 2007-ben az Echo TV-ben vendégeskedett Orbán Viktor. Nem jutott eszébe a Maszló piramis, hogy miről is van szó, de félreérthetetlenül utalt arra, hogy érti. Így fogalmazott. Legalul, tehát a legmélyebben, ezért a legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nem csak Magyarországon, máshol is, különösen a harmadik világországaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét, vagy életösztönét támadják meg, ez pedig a fizikai biztonság. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert az a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Na hát a helyzet az, hogy az Orbán Viktor... Mikori szöveg ez? 2007. Ki mondta? Orbán Viktor. Nocsak. A saját későbbi kommunikációját profétálta meg. Így van. És a harmadik világbeli ország, amire utalt, az pedig az általa legyalázott Magyarország lett. ''2007-ben nem arról szónokolt, hogy keletről csak a rossz dolgok jönnek?'' ''Keletről jön a gáz, ami nem rossz, de nyugatról a szabadság, ami azért egyel jobb. Te nem legalábbis akkor úgy hangzott.'' ''Nem lehet, hogy kicseréltek Orbán Viktort?'' ''Gyurcsányra, bazd meg! Már értem! Gyurcsány!'' ''Hú, bazd meg! ő van a Gyurcsán, van az Orbán bőrben. És hol lehet Orbán Viktor? A Gyurcsánynak a fogságában. Szabadítsuk ki Orbán Viktor Gyurcsány fogságából. Így van, hajrá! Hajrá! Nyilván Brüsszelben tartja fogva. Egy pincében. Lehet, hogy az apró villa pincéjében van. De ez még romantikusabb. Befalazva. Abszolút. De várjál, nem lehet, hogy a Orbán időutazó, és akkor visszajött 2007-ből, hogy figyelmeztesse a magyar társadalmat. Önmagára. Igen. Vigyázzatok velem, mert harmadik világbeli országot gyalázok a hazátokból. Igen. Na most a helyzet az, hogy ez maradt a Fidesznek az érve önmaga mellett. Hogy atomháború, atomháború, szavazza Fideszre. Így érvel maga mellett Orbán Viktor. Nagyon kemény, bazd meg. Hogy... Nagyon kemény. Nagyon durva. Kibaszott nyomasztó. Bazd meg. És tudod, az a helyzet, hogy ez így még értem is őket. Értem is őket, amikor az atomháborúval riogatnak, hogy hatalmon maradjanak. Meg értem is őket, amikor megrémülnek, amikor Robert Ficóra rálőnek, és sopánkodnak, hogy hogy jutott idáig a magyar közélet. De a kettő együtt nem játszik. Az a helyzet, hogy aki megrémül egy pisztolylövéstől, az ne fenyegetőzzön atomháborúval. Vagy ez, vagy az. Tudod, hogyha megfenyegetjük a magyarokat a cárbombával, hogyha rosszul szavaznak, akkor ne rémüljünk meg, bazd meg, ha elsül egy fegyver. Érted? Hát az lófasz. Várj, a Führer az nem szart volna be, tudod, egy észétől. Führernek meghozta volna a harci kedvét. Abszolút. Ja, de ezek még fasisztának se jók. Na, szörnyű. Robi, még arról kéne dumálni azért legalább egy mondatot, hogy én nem teljesen így látom, ahogy te, hogy beszartak. Tehát el tudom képzelni, hogy ez a beszédmód, ez még élesedni fog és uszítóbb lesz, és lesznek olyan hangok, bárcsak ne legyen igazam, mint Szlovákiában, hogy a szólásszabadságnak a korlátozása irányába mennek. De látod, hogy ez az... Érted, amit mondok? Én értem, amit mondasz, de te is ugye látod, hogy ez az Ungvári Zsolt, aki gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érzékeny filosz, egy ilyen szuperértelmiségi. Mint a fideszesek többsége, igen. Ő itt és most azon sopánkodik, hogy hogy jutott idáig a közéletünk, hogy itt meg akarják semmisíteni a politikai ellenfelet. Igen. Mit tudunk erről az Ungvári Zsoltról? Aki most éppen ilyen érzékeny módon aggódik a közéletünk állapotáért. Én úgy tudom, az utóbbi időben rettenetesen unalmas, olvashatatlan, ha nem keverem őt valakivel, olvashatatlan, ilyen vicceskedő pamfleteket írta izébe a Demokratában. Régen meg ő egy ilyen keményen ez a hát, ilyen most idézőjelbe Csurkistának nevezném. Tehát ő a 90-es évek óta nyomja a demokratában. Szélső jobb oldali, igen. Hát, hogy jutott idáig a közéletünk? Hát, hogy jutott? Hát, hogy került idáig? Hogy most már rálőnek a mieinkre. Na, ilyen világ nehogy már, hogy minket ásnak benyakig az Orgoványi erdőbe. Hát nem erről volt szó, bazd meg. Ja. Mi ásunk. Hát úgy volt. De nem. Most mi a fasz történik már a közéletünkkel? Hogy harapózhatott ezzel így? Na jó, hogy így azért, eldurvult? Robi, ők azért mindig mondták, hogy az ilyen... mivel is szokták mindig a 19-es Lenin fiúkkal, tudod? Ilyen Lenin fiúk. Samuelik. Hát minden, milyen te is vagy. Érted? Ne röhög. Érted? Hát ezektől bármi kitelik. Érted? Puzsér potenciális gyilkos, mindenki tudja. Nem tudtad? Most, hogy mondod, elég életszerűen hangzik. Na. Szóval azért figyelj, ez a jobboldali sajtó azért egyszerre volt mindig fenyegető, rendkívül agresszív, rendkívül hazug, tudod, ez a fölnagyít egy hangyát, bazd meg egy elefántá. Jó, az ellenkező is csinálta ezt, de a jobboldali azért ezt nagyon-nagyon kimaxolta. És most már kifejezetten hiszteroid. Most tényleg te ebbe a hiszteroid vonásba azt látod be, hogy megrogyant a térde? Nem, hát azt látom, hogy amikor megnövekszik a tét, akkor csökken a harci kedv. Ők ezt a játékot szimbolikus tétekre szeretik játszani. Valójában nem héjas Ivánok, nem Prónai Pálok, mondjuk hanem valójában ilyen haszonleső, simlis gengszterek, olyan jogászok, akik kiárulják meg, kiátszák a jogot az igazság ellen, kiátszák a törvény betűjét a törvény szelleme ellen. Tehát jogászok, akik addig ravaszkodnak, amíg aztán nem törvényesítenek egy olyan rendszert, ami már nem jogállam, de jogtiszta módon nem jogállam. Tehát ők valójában szélhámosok. Szélhámosok jelképes tétek mellett szeretnek játszani, fenyegetőzni, riogatni Orgoványi erdőben való elásással, de még egy kurva ásó nyomot le nem szúrtak a földbe, nemhogy embereket ássanak. Na, lesz itt békemenet. Szóval a Margit sziget. Mikor lesz a békemenet? A Margit szigeten. A Margit Május 1-én, bazd meg, az már elmúlt. Június 1-e az a békemenet? Igen. Tökéletes. És Margit sziget? És Margit sziget, baszod! Margit sziget! Hát ez nem tűnik nagyon politikai demonstrációnak, inkább egy ilyen piknik, kellemes piknik. Igen, emlékeztet. Aha. Margit sziget. De nem mennek végig itt a nem, nagy nem. Utakon Margit sziget. Szóval ők buszokkal viszik majd a vizet? Nyilván. De már nem Lengyelországból. Az biztos. Az a járat az elakadt. Most már a Varsói gyorsvan úton értük. Igen. Ja. Szóval az van, hogy ők ezt jelképes tétek mellett szeretik játszani. Úgy, ahogy a Gyurcsány. Tehát privatizálni, lenyúlni szektorokat, lenyúlni vármegyéket, politikai hatalmat kisajátítani, bebetonozni magukat, leuralni a sajtót, megvenni ezt a szektort, azt az újságot, stb. Ők ezt így szeretik játszani. Nem a régi 20. századi módon. És amikor elkezdik ezt a 20. századi módra játszani ellenük, akkor ők azt mondják, hogy ho-ho-ho-ho-ho, hát itt játékszabályok vannak. Nem, Viktor, nincsenek. Az a szabály, hogy addig játsszuk, amíg nem nyersz. Ja, most már nem addig? Most már időre játsszuk, vagy górra? Hirtelen lettek szabályok? Úgy volt, hogy addig játszok, amíg nem nyersz te. De most kiderült, hogy nem feltétlenül te nyersz, most már szabályok. Most már szabályok közé akarjuk terelni a játékot. Szóval az van, hogy ahogy nő a tét, az ilyen szélhámosoknak a körében, akik nem igazi politikai gengszterek a 20. századi értelemben, hanem ez a posztmodern értelemben vett politikai gengszterek, hát csökken a harci kedvük. És tudod, nemrég még nyakig akartak beásni az Orgoványi erdőben, most meg már sopánkodnak, meg siránkoznak, hogy hova jutott a közbeszéd. Ja. Tudod, szánalmas. Most szánalmas. Hogy... Ilyenkor is tökösnek kéne lenni, bazd meg. De valahogy nem megy. Kimész az utcára, azt orba kurnak, akkor majd meglátod. Érted. Hát most érted, a Ungvári Zsolttól vártam, hogy megfenyegessen, de hát nekem te jutottál. Ja. Valakinek el kell végezni ezt a melót is, bazd meg. Na, azért azon röhögtem magamban, tudnátok, hogy 2000-es évek közepén végefele Puzsér miket mondott, fam, itt két európai párt van, az LMP és a Fidesz. Hogy te hogy bíztál az Orbánékra? Hát 2008 körül, mint a 6-8. Te hogy bíztál? Emlékszel, hogy utáltad a Gyurcsányt? Jó, hát én se kedveltem, hogy nagyon finoman fogalmazok, de te így bíztál a Fideszbe, hogy az egy európai párt lesz, meg mit tudom én, és hogy a Gyurcsányokat elküldik, és kérdőre vonják. Hát igen, elszámoltatják. Hát ezt jól beszoptam, de hát voltunk vagy kétharmadnyian. Igen. De hát ez is egy lecke, amit meg kellett tanulni. Az biztos. Figyelj, Robi, Térjünk el egy kicsit szellemi témákra, mondtad, hogy vannak érdekes gondolataid a rákkal és a szívinfarktussal kapcsolatban. Ez most ez felüdítő, így Robert Fico után, meg igen, a Fidesz nem muszáj... után a rák meg a szívinfarktus. Ja, nem muszáj golyóval. Azt mondja nekem a Puzsér valamelyik nap a telefonba, de figyelj, fam, azt mondja, hogy a rák az kegyetlen, de igazságos. Az infarktus az kegyes. Igazságtalan, de irgalmas. Irgalmas, de igazságtalan. Na ezen mi a faszomat értesz? Na hát úgy van, hogy sokat gondolkodtam és azon. És még rám is hivatkoztál. Sokat a katolikus misére. Igen, mert hogy úgy fogalmaztál, vagy úgy fogalmaznak a katolikus misében, hogy... Ez a katolikus mise, van benne egy olyan mondat, én nagyon szépnek tartom, hogy és ments meg, Uram, minket a váratlan haláltól. Hát a saját fülemmel hallottam. Basszus, nem is egyszer. Hát voltam misén, meg temetésen. Mindenkim katolikus, és meghazudtolsz. Ments meg, Uram, minket a váratlan haláltól, még a fülembe cseng, megboldogult Gulyka nevű isaszegi plébánosnak a hangja. Akkor lett... Katolikus szertartáson hallottam, nem is egyszer. Jó, amit én hallottam, ez így hangzik, de akkor is megvan ez, hogy váratlanul ne halljak meg, mert föl kell a halálra készülni. Nem volt ilyen semmi se. Hát meghazudtolnak. Hát beszarok. Nem szent mise, hanem meg. Semmi se. Meghazudtol a protestáns, meg a zsidó, bazd meg, engem a katolikust. Na ide jutottunk. Na ide, hogy lett ez az... Isten királyságokból, a fáraók uralmából ide jutottunk, bazd meg. Ez az. Ja. Szóval, ilyenkor, amikor így imádkoznak, már ha imádkoznak így, na. Hogy, hogy óvj meg minket a váratlan haláltól, hát tulajdonképpen az igazságos, de kegyetlen halálért imádkoznak, kvázi a rákért. Na. De ez meg már... Nyilván nem a... De figyelj, most melyik az a halál, amelyik nem váratlan, és nem a rák? Sok. Jó, persze. COPD. COPD, föl lehet rá készülni, stb. De azért a nagy számok törvénye alapján az, ami neked hagy időt, hogy... átgondold. Meg elrendezd, az a rák. Na most az van... hogy én kurva sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan szeretnék meghalni. Nem, mint hogyha kívánságműsor lenne, de az embernek szerintem dolga van a halállal, meg dolga van az élet végével, főleg a haldoklással van dolga, mert a halállal az már, ott már az ember a világrendre bízza, vagy a nagy világerőkre bízza. Ha majd, mész a delfinbe, az melyik? Hát én nagyon remélem, hogy az még a haldoklás, nem a halál lesz. Szóval, az... És én arra jutottam, hogy én azért nagyon félnék a halálfélelemtől, meg a haláltudattól, meg a halállal való együttéléstől, és hogy inkább választanám az infarktust. Ja. Gondoltam sokáig. És aztán egy bizonyos ponton eljutottam oda, hogy hát bassza meg, lehet, hogy mégis inkább a rák a jobb, mert a rák lehetőséget ad neked arra, hogy a dolgaidat elrendezd, mielőtt meghalsz, hogy befejezd vagy lezárd az életművedet, ha van ilyenet, hogy életműved, ha nincs, akkor a sorsodat elegyengesd, mielőtt eltávozol. Tehát mindenképpen igazságos a rák, mert hagy neked időt, mondjuk, hogyha Mozartnak rákja lett volna, lehetősége lett volna arra, hogy befejezze a requiemet. Ami nem lett befejezve, és bár bizonyos kurva jó zeneszerzők sokféleképpen befejezték a requiemet, hát egyik sem lett a Mozart requiemjének a vége, hanem az egy másik zeneszerző által úgy megpróbálták úgy elképzelni, hogy a Mozart hogy fejezné be a Requiemet, de nem lett befejezve, Requiem félbe maradt. És itt van egy az utókornak, de bizonyára a Mozartnak is lett volna, egy ilyen rossz érzése, hogy itt van a nagy-nagy mű az élet végén, és nem sikerült befejezni. Mint például George Orwellnek, akinek sikerült befejeznie az 1984 című regényét, az életének a fontos nagy művét, a halállal versenyt futva fejezte be, és még mielőtt meghalt volna, még a kezébe vehette az 1984-nek az első kiadását. Hát még lehetősége volt arra, hogy kézbe vegye a könyvét. De hogyha ő mondjuk infarktust kap, vagy agyvérzést kap, akkor az 1984 félbe marad, és hát hogy a veszteség mekkora lett volna, hát felmérhetetlen. Nyelvi eszközökkel kifejezhetetlen. Itt arról van szó, hogy a rák az valami borzalmas, iszonyatos teher, főleg az áttétes, gyógyíthatatlan rákról beszélek, de mindenképpen igazságos abban az értelemben, hogy meghagyja neked a lehetőséget arra, hogy elrendezd a dolgaidat. Bocsánatot kérjél attól, aki ellen vétkeztél, megbocsáss annak, aki vétkezett ellened, megírd a végrendeletedet, elrendezd a dolgaidat, és úgy távozz el ebből a világból, ami úgy méltó. Méltó az emberhez. Az infarktus ezzel szemben mindent így félbevág. Irgalmas, nem úgy, mint a rák, de igazságtalan, mert nem ad esélyt neked arra, hogy úgy távozz ebből a világból, hogy kiegyenlítsd a számláidat. És hogy ebben a vonatkozásban mindenki felteheti magának a kérdést, hogy ő mit választana a kettő közül. Ezen röhögő. Szavazzunk, ki akar rákos lenni, és ki akar szívinfarktus lenni. Csupa fiatal, szerintem jó. Szerintem egyszer úgyis meg kell halni ezeknek is. Most nyilvánvaló, hogy a infarktus még így is sokkal népszerűbb, mint a rák. Mert az ember sokkal jobban fél a haldoklástól. Ne is mondd, szegény, boldogult édesanyám. Te pontosan tudod, hogy én mit élt, meg én is a tieddel. Ismerjük egymást, nem tegnap óta. És majdnem 15 évig volt daganatos beteg. Hála jó Istennek fájdalmai nem voltak, mert nem olyan típusú daganatos beteg volt. Meg már öreg volt, és lassú a olyankor lassú. Figyelj! Emlékszem, fiatal korában mindig azt mondta, hogy hirtelen halljak meg, ja Istenem, csak a rákot, ne csak erre, riktig, bazd meg. Riktig. Az emberek jobban félnek a kegyetlenségtől, mint az igazságtalanságtól. Igen. Az emberek jobban félnek a fájdalomtól, a halálfélelemtől, a gyötrelemtől, mint amennyire félnek attól, hogy az életük félbe törik. No. És ezért úgy gondolom, hogy népszerűbb, sokkal népszerűbb az infarktus, mint a rák. De várj, miért pont azt a szót használod? De talán hogy... csak azért, mert az ember a sorsába zárva sodródik a halál felé, és nem tud kilépni, okay. És egy magas, magas nézetből, egy felülnézetből, mondjuk onnan, ahonnan a halál közeli élményekben leírják, meg a nem tudom én, egyéb, tudod, a... nagyon gicses filmekben, mint a Ghost, meg ilyen filmekben mutatják, hogy az vígjáték. A halott szelleme kilép a halottnak a testéből. Csomó régi ilyen irodalom is ezt ír. Igen. Tibeti halottas könyv is. Igen, igen. Tehát kívülről néz rá, és minthogyha onnan kívülről már az Isten szemével nézne rá. Már nem egy haldoklónak a szemével nézne rá. Már nem a halálra ítélt embernek a szemével, József K-nak, akit perbe fogtak, tudod, és megy, és sodródik az élet az elkerülhetetlen vég felé, tudod, hanem ki tud lépni, és onnan néz rá, ahonnan az Isten. Az öröklétből néz rá. Az igazságból néz a valóságra. Tudod, és onnan nézve... már a rák az, amelyik a kisebb rossz, és az infarktus a nagyobb. Érted? Hiszen onnan az összefüggést látod, nem a, tudod, a haldoklónak beszűkül a tudatállapota. A halál utáni szférában, ahogy elképzeljük, meg kitágul, teljessé válik. És az onnan nézve az infarktus az igazságtalanság az súlyosabb ezt akartam. Csapás, mint a, igen, ezt mint akartam, a könyörtelenség. Ezt akartam megkérdezni, hogy miért pont ezt a szót használod, hogy igazságtalanság, mert ezt a szót mi mire használjuk? Ha méltánytalanság ér téged? Aha. Vagy bárkit? Igen, de ez abszolút az. Ez abszolút az. Tehát az nem méltányos egy emberrel szemben, hogy egy bizonyos ponton az Isten, vagy a gondviselés, vagy a sors, vagy a végzet kiemeli ebből a testzsákból, kirántja, és nem hagy neki időt arra, hogy... Semmire. Hogy a halállal szembesüljön. Mert, kegyetlen dolog a halállal szembenézni. Sakkozni a halállal, ahogy a Bergmannak a lovagja. De az a sakkparti, az igazságos. Az a tény, hogy te lefolytathatod... Nem győzhetsz, de időt nyersz a játék erejéig. És ez egy igazságos végzet. Egy igazságosabb végzet, mint amikor a végzet nem von be téged a saját halálodba, mint egy partnert. Aha. A rák partnerként kezel téged, és bevon téged a halálod, a saját halálodba, és a saját halálod ügyében te kompetens vagy. Kompetens a rák, kompetens, meghagyja neked, bizonyos értelemben tisztel téged ez a halál nem. Az infarktus nem tisztel téged. Az infarktusban úgy halsz meg, mint egy vad, amit lelőnek. Tudod, levadásznak. És nem dönthet. Nincs döntése. Nem kérik ki a véleményét. És mi van nem olyankor... tehet semmit. Teljesen kiszolgáltatott. Robi, és mi van olyankor, amikor a külső szemlélő számára hirtelen halsz meg, de a belső idő kitágul, és alternatív életeket élsz. Például erről csináltak filmet a Jákob Lajtorjája című 80-as évek vége. A végén tudjuk csak, meg bocs, spoilerezek, de a fan mindig spoilerezik, hogy elrontsam az élvezetet, hogy az egészet csak képzelte, ráadásul két élet fut még azon belül. Láttad-e a Zöld lovagot? Talán egyszer már említettem itt, a Gawain féle, ugye a kerek, az Arthur király kerekasztal lovagjai közül, ő volt a legfiatalabb. Ez egy középkori verses ballada, ezt már háromszor megcsinálták filmen, az egyikben a Sean Connery játssza az Arthur királyt, mindegy, azok olyan tipikus, ilyen standard Arthur királyos, tudod, ilyen kaland, középkoros kalandfilmek. Ezen a izén, ezen az újon, ez a 2020-as, azt hiszem, vagy 21-es, ez Zöld lovag, ezen behaltam. Tök véletlenül. Otthon úgy volt, hogy akkor most nézzünk egy jó kis fasz a középkori valamit, és egy begombázott LSD-st, rippet kaptam, bazd meg, ilyen mély sorskérdésekkel. Geci jó volt. Na, a Zöld lovagnak levágja a fejét, az a fejét a hóna alá veszi, és elmegy, és mondja, hogy egy év múlva keres meg a zöld kápolnába, és... én is lecsapom a te fejedet. És akkor erről szól, eltelik az év, és akkor ilyen furcsa kalandos utazások, és akkor hát ilyen középkori, ilyen keresztény, mítikus legendárium, és akkor kis pogány elemekkel telitűzdelve, és elmegy a zöld kápolnába, és akkor ott már csapná le a zöld lovag a fejét, aki ilyen növényember ráadásul, és elszalad. Gyáván elszalad. És akkor ott végigmegy az élete, hogy lovaggá ütik, persze érdemtelenül. Ő lesz a király, egy geci zsarnok lesz, érted, megöregszik, háborúk, ilyen vén geci zsarnok a Gawainból. Tudod? És akkor utána a snét, és még mindig ott van a zöld lovagnál, és mondta, hogy most már felkészültem. És itt ér véget a film, itt ér véget, bazd meg, nem tudod, hogy lefejezi-e vagy nem, érted? Snit, most már felkészültem, ez a film utolsó mond, amíg bazd meg föl is áll a szőr a izé. Geci jó. Na, ilyenekkel, Borgesnek is van ilyen elbeszélése, hogy izé kivégzik a nácik a csávót, és akkor imádkozik az Istenhez, kicsit ilyen kabbalisztikus elbeszélés, azt hiszem az Aleph az a címe, nem, az más, ez a milyen csoda, a titkos csoda. És egyetlen másodperc alatt, figyelj, egyetlen másodperc alatt végigéli az életét, és mire egy faszt, másodperc tört része alatt, hogy a puskacsőből jött golyó a szívégér. Ez benne van-e minden ősi hagyományban, ez a belső idő? Ez se nem rák, se nem infarktus. Pontosabban azt mondja, hogy az infarktus is megadhatja ezt, ha az Isten kegyes hozzád, vagy a szellem. Vágod? Igen, lehet, lehet. De innen nézve ezt nem tudhatjuk. Ezt nem tudhatjuk. A rákról viszont ez tudjuk, hogy azt megadja. Tudjuk, jó, most az lenne az igazi. Nyilván egy olyan infarktus, amiközben le tudom tudni a rákkal. De tudod, lehet, hogy te belül föl tudsz készülni. De ott kívül nem tudod a nagy életművedet befejezni. A requiemet befejezni. Nem tudod megírni a végrendeletedet. Nem tudsz bocsánatot kérni odakint a... A kinti világot nem tudom, világban, egy akit, belső meg, felkészülést tudok. Belül fel tudsz készülni. Ti meg levagytok szarva. Hát persze. Hát, ja. Igen. Tehát ugye azért, még ha igaz is, még ha létezik is ez a belső idő, csak félig tudod elvégezni a munkát. No. De az a helyzet, érted, itt pofázunk, de azért mind a ketten inkább a rákot kerülnék, nem? Így zsigerből. Ne, egyébként meg ez se biztos, baszki. Mert abban benne van, hogy hát kemoterápia, most a mai orvostudomány már tartott, most már, hát ha megúszom, még pár évecském van. Még egy jó vacsora, az benne van, benne igen. Van. Igen. Benne van. Igen. Ja. Na, jó. Na figyelj, ígértél nekünk már több alkalommal, és mindig elpolitizáltuk. Mindig elpolitizáltuk. Azt mondtad, hogy fölolvasod Kosztolányi Dezsőtől a mérgek litániáját. Aha. Igen. Hát jó. Ha ilyen szépen kéred. Nem jut semmi az eszembe, hát persze. Szóval. Ez a Kosztolányinak a verse, amiből feltárul a Kosztolányinak a, hát finoman fogalmazva is, gonzó életmódja. Mind szeretem. A titkos zűrzavarban, csendben susognak hozzám, mint a sír. Oly egyszerűen, gazdagon ragyogva, akár a gyémánt, a rubin és zafír. Az ópium volt első ideálom. Az álom az én altató arám. Csak rám lehel, és enyém mi drága, enyém lesz Kína, Tibet és Japán. Lihegve néztem ódompatikákban az atropin megcsillanó levét. Bús kedvesünk szemébe álmokat lop, sötét szeme az énél feketébb. Szeretem a táplálós, gyilkos arzént, mert vézna arcunk tőle gömbölyül, és éltető rózsás leheletére az élet és a halál lenk körül. Fejfájasztó homályos délutánon az antiprinhez esedezünk, s egy perc fejünk a semmiségbe törpül, és óriási lesz pici kezünk. A koffein komoly, nyugodt barátunk, mélységek kutya, bölcsek itala, a Veronál vén gyermekek dadája, a morfium az örök éjszaka. A nikotin zavart füst fellegében keleti lázak fátyola remeg, az alkohol gyógyítja életünket, ezt a fekélyes, óriás sebet. Hogy integetnek, hívnak és üzennek, ha bánatokból bong az a beteg éj, az éjjeli szekrényünkön alusznak, és hallgatásuk is zokog, zenél. Simák, szelídek, s szörnyű gyilkosok mind, olyan kicsik és mégis oly nagyok, oly mozdulatlanok, s fakó ölükben egy túlvilági lángvihar ragyog. Mind szeretem, és ők is mind szeretnek. Komor nevük imába foglalom. Rettegve félve rejtem el a titkuk, mint átkomat és örök bánatom. Írta Kosztolányi Dezső 1909-ben. És a nagyon súlyos drámai részlet, amiről nincs szó a versben, és ami csak a Kosztolányi életrajzíróknak, a Kosztolányi emlékezetnek az ismeretében áll össze, hogy a Kosztolányi Dezső kifelejtette ebből a versből a kokaint, aminek a szenvedélyes rabja volt. Hát ő kokainista volt, és úgy hagyta ki a versből a kokaint, mint a bűnét. Vajk miért? Ez nem tartozott senkire. Ehhez senkinek semmi köze nem volt. Azért volt egy vicces szójáték, ha mindig szokták említeni. Miért éppen kokain, meg vannak az okaim, írta Kosztolányi Dezső. Nem. Igen, de van egy másik, hogy a csodálkozol a kokainistán. Nem érted? Gondolkodj el okainistán. Az okainistán. És megérted. És megérted. Ja, ja, ja. Úgyhogy volt. És az ő unoka testvére volt Csád Géza. Mondd-e ez a név bárkinek valamit, hogy Csád Géza? Csád Géza... Az durvább volt, mint Kosztolányi. Na, én úgy képzelem el, hogy Kosztolányi volt Raúl Gyúk, és Csád Géza volt Dr. Gonzo. Várjál, ők nagyon fiatalok, nem biztos, hogy tudják. Emelje fel a kezét az, aki tudja, hogy ki volt Raúl Gyúk és Dr. Gonzo. Azaz, Hunter S. Thompsonnak a félelem és reszketés lassú. Most én nekem tehát én úgy gondolom, hogy persze ez már egy elemzés, tehát már egy műelemzés, hogy a Raúl Gyúk és a Dr. Gonzo, ők mindketten ugyanaz a személy, ugye a Félelem és reszketés Las Vegasban című elbeszélésben, és az ebből készült filmben is, ők kapnak a Hunter S. Thompsontól egy levelet valahonnan, hát magától a szerzőtől kapnak levelet. A Raúl Gyúk, ő a tudat. A Dr. Gonzo az meg a tudattalan. A Raúl Gyúk az az értelem, azért is aszexuális. A Dr. Gonzo meg az ösztönén. Ő azért is hát nagyon felajzott, és minden körülmények között nagyon potens és ilyen szexuálisan túlfűtött. Hát, hogy valójában ők egyetlen személynek a két aspektusa. Igen. És lehet, hogy Kosztolányi meg Csád Géza. Igen, és Kosztolányi meg Csád Géza valahogy így. Na, ezen valahogy így viszonyulnak egymáshoz. Tehát a Kosztolányi drogozott, a Csád Géz, a drog meg Csád Gézázott. Na hát valahogy így. Igen. Tehát, kurvára. Igen. Kosztolányi az egy konformista kispolgár volt Csád Gézához képest. Hát figyelj, elkapták, várjál, mindenki más konformista kispolgár volt Kosztolányihoz képest. És mégis kurvára. Figyelj, a Csád Géza hogy is halt meg, basszus. Valami iszonyatos. Szerb határon, de várjál, de szerb határon... elkapták, és könyörögve kérte a szerb határőröket, hogy lőjék őt agyon. Be volt, megölte előtte a feleségét, basszus. És a szerbeknek könyörögött, ilyen 19, bazen, ez zűrzavaros időszak, szerbeknek könyörgött, hogy lőjék agyon. Ezen fogták, bazd meg, aztán összecsomagolták, nem törődtek vele, látták, hogy bolond a csávó, se kép, se hang. Na hát, röviden. A leszokást elősegítendő falusi orvos lett, de a gondok csak fokozódtak. Környezetével megromlott a kapcsolata, fokozódott paranoiája. 1919-ben már a bajai elmeosztályon ápolták. Miután megszökött, lelőtte feleségét és öngyilkosságot próbált meg elkövetni. A sikertelen kísérlet után a szabadkai Mária Valéria közkórházban ápolták. Újabb szökése után a szerb demarkációs vonalnál 1919. szeptember 11-én feltartóztatták. Nem sokkal később Pantopon túladagolásban meghalt. Agyvelejét, szívét és máját kívánsága szerint öccse a pesti klinikára, első munkahelyére küldte vizsgálatra. Azokat ott is temették el, fekete emléktáblája később arra a helyre került, egykori rendelője ablaka alá. Elég iszonyú sztori. Abszolút. Ő neki tényleg egy, hogy mondjam, ez a Félem és reszketés Las Vegasban abból egy, ebből az állapotból, meg ebből a lelki, érzelmi, pszichés működésből a Hunter S. Thompson az egy vígjátékot írt, ez a Félelem és reszketés Las Vegasban. De a Burroughs nagyjából ebből írta, ugyanebből, a Mesztelen ebédet, ami meg egy kőkemény dráma. Várj, a Mesztelen ebéd nem egy rendes regény. Tehát ha valaki látta a Cronenberg filmet, a David Cronenberg filmet, ott van egy sztori. Ha valaki a könyvet is elolvasta, ott kurvára nem látja a David Cronenberg filmet, legfeljebb bizonyos elemeket lát, amit a Cronenberg megcsinál a filmben. Mert a könyv nem egy lineáris valami, hanem egy kibaszott nagy agymenés, eszméletlen trágár, tele homoszexuális fantáziákkal. Csodálkozom, hogy egyetlen kapni Magyarországon, és nagyon durva cucc, egyébként nagyon durva cucc, és nincs sztoria, bazd meg, maga a Burroughs írja, hogy bárhol el lehet a könyvemet kezdeni olvasni, érted? Mert nem lineáris az egész, hanem ilyen, hát bazd meg, még csak azt sem mondanám, hogy hálózatos, egy ilyen az agyvelőm, az orromon kifolyó élményömleny, bazd meg, az egész. Vágod? Most azt tudom mondani a jelenlévőknek, akik közül csöggesztően kevesen látták az Félelem és reszketés Las Vegasban című filmet, hogy a Hunter S. Thompsonnak a regényéből a Terry Gilliam csinált káprázatos filmet. Kurva jó. Johnny Deppnek meg a Benicio del Toro-nak a főszereplésével. Képzeld, annak idején még az első feleségemmel láttam moziba, és én voltam az egyetlen, aki hangosan röhögtem rajta, és kurva kínos volt, érted? De ezt mindenkinek kötelező látnia. Tehát, hogy nem láttátok még, én irigyellek titeket, hogy még az élmény előtt álltok. Legyetek szívesek megnézni, tartoztok magatoknak ezzel. Az tényleg nagyon szórakoztató. Egyébként úgy és az van, a vicces szórakoztató aspektusát betépsz tőle. Úgy van kamerázva. Abszolút. Az egész. Igen, és soha még a meszkalinnak, soha még a LSD-nek, meg azt mondhatom, hogy a toboz miért így kivonatnak. Aztán az vagy létezett, igen, vagy nem. Igen. Még ilyen realisztikus képi megformálását nem láttátok. Tehát ez tényleg kötelező megtekinteni. Na most a Mesztelen ebédnél, meg ott a Burroughsnak a leírásából kiderül, hogy amikor megtalálták őt a barátai, mert a barátai nem mondtak le róla, mert ő ott valahol Marokkóban elveszett. Ja, ja, ja. Bogárport szívott. Igen. Ami egy ilyen rovarölő... Rovarírtó mérget szívott a csávó. Ilyen rovarölő méregre szokott rá. És a barátai nem mondtak le róla, mert hittek abban, hogy megtalálják, és valahol Marokkó mélyén megtalálták. És akkor megpillantotta a barátait, akik megtalálták, akkor az volt az első gondolata, hogy hogyan tudná megölni őket, hogy elvegye tőlük a pénzt, és bogárport vegyen belőle. Szóval ez már... Ez volt az első gondolata, mert a barátai kemény. Végre megtalálták őt. Nagyon kemény. Na. Na, szóval, hogy az a... Tehát a ezt a, ezt a nyugati kultúrát, ezt propagálja itt a Puzsér. De van, az orosz józansággal szemből csak legalább vodka van, basznak. Igen, de van, ami gyógyítja ezt. Igen. A cárbomba. Ja, ja. Az majd kigyógyítja. Az szó szerint flash. Ja. Egy nagy flash, bazd meg. Igen. Igen. És viccelődsz az atomháborún. És viccelődsz, igen, az atomháborún. A háborúpárti Puzsér viccelődik az atomháborún. Nem elég, hogy családon belüli erőszak híve, még az atomháborún is viccelődik. Tessék, ez a liberalizmus. Tömeggyilkos plusz családon belüli erőszak. De és Putyin bácsi az, aki flash-sel, tudod, kinéz a Kreml ablakán, és egy ilyen kis fényvillanás, tik! Az operaházban? A operaház. Bál van az operaházban. Operaház fantomja. Igen, igen, igen. Azaz. Igen. Szóval, hogy a Hunter S. Thompson egy vígjátékot csinált ebből a ebből a tribből, és hát hogy ennek megvan a maga drámai aspektusa. A Burrowsnál is, meg a Csád Gézánál is. Aha. Nagyon. Ja. Abszolút. Szóval, hogy nem olyan vidám, tehát vagy tudsz röhögni, csak... Tulajdonképpen hát ilyen... mit mond nekünk egyébként a mérgek litániája? Miért írta meg ezt Kosztolányi, és miért nem írja bele, értem, te megválasztoltad, azért nem írja bele a kokaint, mert az már túl személyes, mert maga, túl súlyos. Mert de akkor miért ír maga egy ilyen litániát? Maga elől is szégyeli. Aha. Ez egy gyónás. Aha. Ez egy gyónás. És egy hamis gyónás, mert kihagyja belőle a lényeget. Az igazi bűnét, a legsúlyosabb azaz, bűnét. Azaz, igen. Azaz. Igen, igen. Hát ez a gyengeségével való szembesülés, de a legfőbb gyengeségével való szembesülés elmulasztása. Aha. Hát igen. Hát igen. Figyelj, láttad te az Amerikai Horror Story-nak bármely... ezért évadját? Nem, én nem láttam. Jó. Én a másodikat láttam, az Asylumot, Asylum, a elmegyógyintézetet nekem, az annak idején évekkel ezelőtt láttam, nagyon bejött. Most azért mondom, mert a hirtelen halálról, meg ezek a szürreális cuccokról jutott eszembe, hogy meg a Woke-ról, az mindig itt van, mögöttünk, kapcsolgatok a múltkor a tévén, és a Viaszat 6-ra, hát ahogy kapcsolgat az ember a té, a fam olvas az ágyba, eszik, és kapcsolgat a tévén. A végén ilyen meghízott izé leszek, tudod, ilyen föl se tudok kelni, mint a bálnába, bazd meg, de geci nyomasztó film, az nem is bírtam végignézni, és akkor így kapcsolgatok a izé tévébe, tudod, és a kaja potyog ki a számból. Na, és ne kurva... erős jelenetet valamiből, tudod? És akkor Amerikai Horror Story, New York City. Ez már a 11. évad, de ezek nem úgy évadok, hogy egymás folytatásai, hanem mindegyik tök más sztori, más színészekkel, és más korba játszódik Amerikába. És van általában ezekben van egy kis természetfeletti, megjelenik a halálangyala, meg mit tudom én, meg vannak benne UFO-k, meg ilyenek, de nem ilyen... egy színvonalas cucc. Legalábbis amit láttam annak idején. Na, és ebben nincs természet fölötti, ez a 80-as évek elején játszódik a New York-i meleg közösségbe. És van egy sorozatgyilkos, a Big Daddy. Egy ilyen kibaszott pankrátor kinézetű, kigyúrt fazont néz, ez képzelj el, ilyen félmeztelen, ilyen csizmás és kereszt, ezek a szögekkel kivert ilyen a félmeztelen testén ilyen keresztpánt, és az egész fején, tudod, ez a kámzsaszerű... mint csukja. Csukja, de bőrből. És az a jelenet, amit láttam, a következő volt, hogy megy folyamatosan a Kraftwerknek a Radioaktivitás című száma, egy ilyen kurva jó, ilyen monoton, ezért az a Radioactivity, és közben egy meleg újságíróról szól, aki folyamatosan épül le, és körülötte ez a Big Daddy, ez ilyen gyilkosságokat csinál, de mint bejön a bárba, és kitöri az egyik csávónak a nyakát, de közben ott, mintha senki észre nem venné, folytatják tovább a cuccokat, tudod? Ilyen, hogy egy tömeggyilkos, tehát hogy egy nagy gödrötás, és ilyen szürreális ez a Big Daddy ebbe a kigyúrt bőrizébe, ássa a tömegsírt, és ilyen öltönyös figurák zuhannak bele ilyen sorozatba, és megy a Kraftwerk szám. És utána olvasok, mi a faszom ez? Hát a Big Daddy az az AIDS. Egy allegórikus film az egész, bazd meg. Bemegy a szobába, és egy vödör vért önt az ott fekvő csávóra. Ilyen nagyon durva jelenetek vannak, és ez az újságíró, ez kinyitja az ajtót, és ott áll az ajtajába, és becsukja az ajtót, és így nem akarja látni meg minden. Érted? Eszméletlen durva. És ahogy nézem, kurvára nem PC. Nem PC. És 2022-es. Van még amerikai kultúra. Lehet, hogy nyomokban, de van. Vágod? Na, most bólogatsz. Ja, igen, én is láttam a... Most egy népszerű sorozat, ez a Baby Reindeer. Láttátok? De várjál, még picit térünk ezzel. Hogy lehet megcsinálni, bazd meg, az écet? Egyrészt kurvára a középkori, amikor még a halált megszemélyesítették, tudod, kasszásként meg ilyen, és az écet egy ilyen szadomazó, melegbár csávóként személyesítik meg, aki sorozatgyilkos. De milyen ötlet már ez, bazd meg? De engem annyira, kurvára nem érdekel a téma, de na ez az a filmjel, ami bármiről szól, ez azonnal így kiváltja belőlem, bazd meg, azt a eszméletlen érdeklődést. Az a régi filmjelv, tudod? Aha. Hát ez egy olyasmi allegória, mint amilyen a Nagy Zabálásban. Allegórikus. Igen, az az orgia, amit ők rendeznek, igen. Az az óriási zabálás, a fogyasztói társadalom allegóriája, pont legutóbb volt erről szó. Erről dumáltunk. És a kis kínai ott ül, igen. És várja, hogy dögöljetek már meg, mert enyém lesz a kastély, tudod. Ez, ja. 73-as igen. Film, még azt igen. Is mondtam. Igen. 73-as. Igen. És hogy ebben a szarvasbébi, így fordították le ezt a sorozatot, most pörög a Netflixen, eléggé népszerű. De a Netflix az a Wokeness-nek az egyik leggusztustalanabb. Attól függ, hogy mit nézel Netflixen. Tehát ha tudsz olyan stand-up comedy műsorokat nézni, de erről már volt szó itt pár hete, hogy az meg nem az. Tehát, hogy azért termelődik az ellenmérge ennek a dolognak, nyilván nem olyan ütemben, mint mi azt szeretnék látni. No. Szóval... A hősünk az egy megrontott, méghozzá egy ilyen homoszexuális ragadozó által megrontott srác, aha. Aki sokáig úgy tűnik, hogy ő az, akit zaklatnak, hogy ő az, aki, és zavarba ejtő a filmnek a vége, mert a film végére azzá válik, mint aki elől menekül az egész filmben. És kifejeződik benne az is, hogy menekül az aklatója elől, de valójában élvezi a dolgot, és valójában mindig úgy védekezik ellene, hogy nagyon ne sikerüljön. Tehát azért följelenti, de úgy jelenti föl, hogy ő tudja, hogy kicsoda, de a nevét nem mondja be. És ezt az ambivalenciát a film ezt kiemeli. Igen, és tudattalanul... Hát, hogy mondjam, partner. Tehát részt vesz a dologban. Aha. Mert vágyik a népszerűségre. Áldozathibáztatás, ez áldozathibáztatás. Akkor a sorozat az áldozathibáztató. Ja, erre egyébként mondom. A szerző, maga a rendező, maga a főszereplő. Tehát, és a megtörtént sztori, tehát a saját életéből merítette a sztorit. És elég jó. És szóval arról van szó, hogy ő maga is partner a maga zaklatásában, mert annak a számára, aki zaklatja és üldözi őt, legalább fontos. Miközben arra vágyik, hogy népszerű legyen, hogy ismert legyen, hogy legyen egy közönsége, amelyik kötődik hozzá, és addig jut el ebben nagyjából, hogy egy valaki már van. Aki zaklatja, megüldözi. És tényleg zavarja, hogy zaklatja, megüldözi, meg szenved tőle, de valahogy tudattalanul nem követel mindent az ellen, hogy folytatódjon ez. Hogy csinálhatnak ilyen filmet most, így a Me Too után? De én meg most azt gondolom, így a... Csak az áldozatnak igen, van de egyértelműen igaz a viktimológia, mint olyan nem más, mint áldozathibáztatás, és így tovább. Igen, de szerintem ez egy 4-5 évvel ezelőtti narratíva. És nagyjából kezd a kultúránk túllépni ezen. A Me Too-n? A Me Too abszolutizálásán. A Me Too torz. Az áldozatiság abszolutizálásán, és a tudod, ezen az absztrakt erkölcsi értelmezésen, amiről százszor beszéltünk már, hogy a reláció az abszolutizálódik, a kontextus meg a nullára értékelődik le, aha. Hanem kezd a kontextus visszaszivárogni. Kezd értelmezetté válni az, hogy te a saját zaklatásodban kvázi partner vagy. És abban is különös a film, hogy nőzaklat férfit. Komoly? Aha. Én azt hittem, ez valami meleg. Nem. Hát, mintha ezzel kezdted nem, volna. A csávúnak, a csávút megrontja egy meleg még fiatal ragadozó. Aha. És később egy nő az, amelyik így rászáll és elkezdi aha. keményen zaklatni. Aha. Hány éves a csávú? 25. Ha, és a nő? 40, nem, 38, vagy ilyesmi. Ilyesmikről ábrándoztam fiatalon, de nekem nem jött össze. Na, mindegy. Előbb nézd meg a filmet, ja. Vagy úgy értem, hogy a nőt. Ez sorozat? Ja, hogy a nő az, úgy ja, hogy a nő az nem annyira... Hát nem annyira. Értem. Nem annyira. Na jó. Nem, komolyabb pénzt mernék tenni arra, hogy nem ő róla ábrándoztam. Igen, ezt el lett. Mi volt a kérdés? Igen. Hát akkor lehet, hogy zaklathatna. Na, ne zaklasson olyan nagyon, tessék. De azért egy kicsit... Oké, okay. Jó. Igen. Puzsér, mint ilyen kis izé szemérmest. Na, most... Na most egy kicsit túlzaklattál, öreg. Ja. Ennyire ne. Igen. Szörnyű. Te, figyelj! Visszatérve erre az egészre, tehát ugye nem is a mérgek litániája, hanem ez a zaklatásból ez, amit mondtál, hogy legalább ő törődik veled. És ez nagyon-nagyon... Ez a teljes elmagányosodásról szól. Meg tudod miről? Arról, hogy... Elidegenedésről, elmagányosodásról. Meg tudod miről? Arról, hogy bárki lehet sztár, bármi nélkül, ha megfelelő embereket ismeri, vagy az elithez tartozik, mert valamikor valamilyen buliban valami megfelelő emberrel jött össze, vagy haverkodott össze. Miért ez sztár? Ez sztár a főszereplő? Nem, de óhajtja a sztárságot. Az egész élete arról szól, hogy teper azért, hogy népszerű legyen. Stand-up komikus akar lenni, és kurva sikertelen ebben. Aha. És azt látod, hogy bárki lehet sztár, és tehetség sem kell hozzá, és ha nem, hogy tehetség sem kell hozzá, a teljesítménynek a kísérlete sem kell hozzá, hanem csak annyi kell hozzá, hogy a megfelelő embereket ismerje, a megfelelő emberekkel legyen jóba. És ő megpróbál ezen az úton járni, a megfelelő emberrel jóba lenni, a megfelelő emberrel összehaverkodni, aki egy producer, aki egy sikeres ember, aki beemelheti őt a sikeresek közé, azzal elkezd közösen dolgozni mindenféle sorozatoknak a forgatókönyvén, elkezdenek közösen drogozni, és egy bizonyos ponton kiderül, hogy az egész azért van. A sorozatozás is azért van. Egy kurva fillért nem kap egy részt, de hát ő úgy tekint erre, hogy ő befektet a saját jövőjébe, ő befektet a saját karrierjébe, és aztán kiderül számára, hogy az egész drogozás, az egész sorozat forgatókönyvírás, mindez azért van, hogy amikor teljesen kész van, amikor szét van ütve, mint az állat, akkor lerángassa a csávóról a nadrágot, és szépen megbassza. Ja. Tudod? És akkor rá kell jönni arra, hogy bazd meg. Ne, ez az egész, hogy a... Tudod, jóba kell lenni a Weinsteinnel. És hogy a Weinsteinnel együtt bulizol, a csodálatos személyiséged miatt, meg a csodálatos tehetséged miatt, akkor egy nap majd te belőled lesz a... Tudod, a... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio no. lehetsz. És tudod, nem lehetsz, csak foszt fogsz szopni. És utána meg, tudod, a jövő héten is jöhetsz, meg írhatsz forgatókönyvet, pénzt nem kapsz, ki nem lesz elfizetve, De ha nem tetszik, akkor meg mehetsz pincérnek, vagy csaposnak, vagy pultosnak. A barátunk pultos. Uh-huh. Így ismerkedik meg az aklatójával. Uh-huh. Tehát, hogy ez kurva irritáló, hogy a semmi teljesítménnyel emberek kurva híresek, meg kurva sikeresek, és te is az akarsz lenni, és végül kiderül, hogy tudod, elhitetik veled, hogy tehetséges vagy. Elhitetik veled, hogy lehetsz híres, mert különleges vagy, amit kurva jól esik elhinni. És kiderül, hogy csak a segjukat kell. Na. Figyelj. És tudod, azután, hogy megbasztak, kidobnak a picsába, mint a kapcarongyot, és kezdj magaddal, meg a roncs életeddel, meg a roncs szexualitásoddal, amit alkottak neked, amit akarsz. Ez Amerika. Hát ez a show business. No. De figyelj, miért ezzel vannak, amik elfoglalva mostanában? Miközben atomháború közeleg. Jó, ez jogos. Megjönnek az oroszok. Jó, ez jogos. Mert és nem akarnak békét. Hollywooddal vannak elfoglalva, meg a showbiznisz romlottságával, meg ilyenekkel. Nem értik, hogy atombombája van Putyinnak. És nincs, nem csinálnak újabb Rambo filmeket? Rambo 7, 8, 10, bazd meg, elmegy a Krembe, kinyírja Putyint. Már a 80 éves Rambo. Érted? Ja. Gyertem képzelni a Sylvester Stallone-t, érted? Még azért benyúlod, és a vesét kitépi, tudod? A máját, bazd meg, a Rambo megy, kitépi a máját neki, bazd meg. A ruszkiknak kitépi a máját a picsába. És aztán fogja az atombombát, érted? Megfogja, és puszta kézzel a Kremlre hajítja. És az ott szétrobban, bazd meg. Cárbomba. De előtte, előtte elugrik a bomba elől, és beleugrik a vízesésbe. A Rambo. Nem láttátok a Rambo 3-at? Rambo 3-ban ledobnak egy bombát Rambóra. Rambóra egy bombát. Ezt azért már sokszor emlegettem szerintem. Ja, ja. Egy bombát, és nem hal meg. Na persze. Pedig ledobnak rá egy bombát. Hát hogy halna már meg? Bazd meg... De ez is ez egy létező műfaj, hogy egy emberre bombát dobsz. Egyébként tényleg az amik nagyon kretének tudnak lenni. Tehát ilyenkor tényleg ott vagyok, hogy borzongok, bazd meg, hogy ők lennének a nyugati világnak a védelmezői. De figyelj, két ilyen csávót kitermel ez a kultúra, bazd meg, amiket most itt elmondtál, részint a Rambóval, részint a megbaszott, kirúgott kapcarony pincérgyerek álmai kapcsán, és akkor kitermelik Donald Trumpot meg Bident. Ez tényleg gáz, bazd meg. Ez tényleg gáz. De a kínaiak ennél egészségesebbek lesznek. Hát nagyon reméljük. Ja, nagyon ja. Reméljük. És a ruszkik. Kis vodka. Látom, elfogyott a mondani valót. Figyelj, még ezért még egy gondolat erejéig térjünk vissza. Még nem blokkolhatsz, igaz? Még egy gondolat erejéig térjünk vissza. De nagyon, én az egész műsort ezzel kezdtem, hogy a csajok szívesebben találkoznak medvével, mint pasival az erdőbe, és akkor csináltam erről egy ilyen nagyon jó kis orosz témájú rajzot, a páncélos medve, bazd meg orosz zászlóval, és a kis csajok körülötte géppisztollyal. Mindez az erdőben. Mindez az erdőben, egyik kis csajon meg ilyen medvebőr is van, kurva jó. És de meg azt mondtad, hogy te meg ezt így gyalázatosnak tartod, meg beszéltél a rádióban, meg mit hergelted ezen föl magad? Nekem kurvára tetszett ez. Te el tudsz képzelni. Félelem és reszketés Las Vegasban, nem emlékszel? Te figyelj, ott baszik a medvével, mondja. És a másik mit beszélsz, addig hány a pult alatt, és amikor a pincérn oda jön, a másik mondja, hogy maga pénzt kap azért, hogy medvével szexel. Érted? Rögtön ez jutott eszembe. A csaj inkább a medvével, mint a pasival az erdőbe. Figyelj, szerintem te nem vagy hajlandó komolyan venni ezt az ügyet, mert nem... Tehát nincs TikTokom, mert nem TikTokozok, mert nem vagyok hajlandó a kínai kommunista pártnak beköcsögölni. Övé ki a TikTok, nem? Mert nem akarsz ebben a világban élni, és ez tulajdonképpen egy ilyen... Hát egy ilyen... Álomvilág, bezárkózom. Mert megerőszakoltak 40 évvel ezelőtt, és nem lett belőlem más, bazd meg. Csak egy szar főiskolai tanár. Szóval arról van és szó. És semmit nem érő könyveket írok, érted? Emelje már fel és ide jutottam melléd még onnan is. Most hát csak ezek után mit csinálhatnék? Most csak a nőket kérjük meg, hogy szavazzanak, a férfiak ott most maradjanak nyugodtan. Emelje már föl a kezét az a nő, amelyik egy erdőben előbb találkozna, vagy inkább találkozna medvével, mint egy random férfival. Hát hogy nem jutott ide ezek közül a nők közül, bazd meg egy se? Hogy a faszba? Hogy itt mindenki túl akarja élni a medvetámadást? Hát ez undorító. Nem vagytok felvilágosultak. Bár... Nem vagytok ti feministák. Pasi... Hát nem értitek, hogy a férfi, a random férfi sokkal veszélyesebb? Zaklatja, a medve csak megeszi. De érts, hogy a... Én értem, hogy 100 erőszakolóból 100 férfi. De 100 férfiból 0,01 erőszakoló. És az összes férfira rá van ez nyomva, hogy a mindegyik erőszakolónak van beállítva, érted? Egy random férfi és egy random medve közül, bazd meg, a medvét választja. És kurva élet, hogy hazudik. Hát nincs az az Isten, hogy a medvét válassza, ha tétre megy. Ha tényleg, ha az van, hogy bazd meg, húzzuk el a falat. Medve legyen mögötte, vagy? Vagy férfi? Kurva élet, hogy azt mondja, hogy férfi. De tudod, hogyha a szociológus kérdezi, kivel találkozd a szívesebben? Főleg egy szociológus nő kérdezi. Elvtársnő. Baloldali szociológus. Kivel találkozd a szívesebben? Medvével vagy férfival? Hát medve még nem erőszakolt meg nőt. Az igaz? Hát na, náhogy medvével. De kurva élet, hogy tudod, a pudingot, tudod, a puding próbálja az evés. Ez a puding meg műanyagból van, bazd meg, nem lehet megenni. Kurvára nem enné meg a pudingot, hogyha arról lenne szó, akkor a ehető pudingot kérné, de hogyha nem kell megenni, és tudja, hogy nem kell megenni, akkor a műanyagot választja. Robi, te olyan naív vagy. Amikor én ugyanezzel a rácsodálkozással komu hírnek gondoltam azt, hogy kvírek Palesztina mellett. A Puzsér azt mondja, jaj, Istenem, fam, ilyen hülye emberek tényleg vannak, mert én nem hittem el. Jó, ez a legundorítóbb uszítás, bazd meg. Ilyen szexuális uszítást én nem is emlékszem, hogy bazd meg mikor, és ez ilyen halál komolyan van előadva, hogy több nő találkozna a medvével. Hát akkor már tegyük fel úgy a kérdést, hogy cárbomba, vagy egy random férfi, bazd meg. Hát cárbomba, plusz egy medve, bazd meg, inkább, mint egy random férfi, főleg, amelyik még a végén megerőszakol. Főleg, tudod? Hogy az orosz az medve. Hát eleve. Azt tudod. Hát együtt jár. Hát eleve a medve ledobja a bombát. Aztán oda megy, és ami szerves anyag maradt, azt megeszi. Megbassza. Baszik is, eszik is, medve is, ember is, férfi is, cárbomba is. Emlékszel minden még tud, arra, hogy Misa Mackó? Emlékszem, 1980. Misa Mackó volt itt is Pesten, kaptunk rá jegyet, és elmentünk megnézni a szovjet jégrevű. És a végén kijött a Misa Mackó. Érted? És megerőszakolt valakit? Nem! Nem erőszakolt. Milyen különös? Medve, és nem erőszakolt meg senkit. Hoppá! Bezzeg a férfiak. A férfiak abszolút. Így férfiak. Van. Hogy ki ott volna ott egy férfi, rögtön megerőszakol 3 vagy 4 nőt. Szóval még szerencse, hogy a medvét hozták nem el. Nem ismered ennek a... nem tudom minek nevezni... tudod, az a típus, aki genderőzike és palesztin párti. Hogy lehet ezt? Ez egy típus. Nyugaton egy típus, tudod. Hívjad úgy, hogy idióta. De abból sok van, abból sokfajta, és ez meg külön egy kaszt, vagy nem tudom mi. Na, és tudod, látsz ilyen videót, hogy ilyen medvebuzi csávó, aki tényleg, jaj, drágái meg minden, és akkor kamera bekapcsolva a medve széttépte. És akkor oda megy a medvéhez, és az úgy széttépte, mint a szart. És van ez a típus, bazd meg. Nem, ez hát, ezek a medve ölelgető vegán gender palesztin párti, bazd meg. Ezek a... Nem tudom, próbálom, femino-palesztin gender vegán maci ölelgető, érted? Nem, ez és persze, hogy a medvével találkozna, hát hogy a faszban a medvével, bazd meg. És nem a férfival, a férfi náci, a medve csak orosz. Hát most érted? Hát ez olyanok, mint a, a csirkék, amelyek a Kentucky Fried Chicken mellett tüntetnek. Ja, igen. 72 titkos fűszer. Aha. Tudod? És azt mondja, hogy jogunk van a Kentucky Fried Chickenhez. Mennek ki a csirkék. Így a legfinom. Igen, és a csirkék tüntetnek. Aha. Igen. Na, ilyenek ők. Aha. Ilyenek ez ők. Az ilyen típus. Queers for Palestine. Aha. Ja. Ja. Na. Szeretnénk, ha ledobnának minket a háztetőről. Hátra kötözött kézzel. Aha. Úgy jó igazán esni arcra. Aha. Háztetőről. Aha. Kvírek Palesztináért. Ja. És Magyarországon is vannak ilyenek. Na, nem ez a típus, itt, ez nem Amerika. Még csak nem is Berlin, bazd meg. De az idiotizmusnak nagyon durva fokozatai vannak. Tudod, már egyszer meséltem erről, hogy még annak idén az Attaknak a tagja voltam, és te úristen, ha ma azt látom, hogy ezek a figurák miket posztolnak, meg miket, akikkel együtt tüntettem az amerikaiak ellen, bazd meg, hogy én ezekkel egy városba, egy levegőt szívtam, már az olyan, hogy talpig elpirulok a szégyenembe, érted? Folyamatos kínai meg észak-koreai propagandát, bazd meg. Vágod? És most orosz b***ik. De közben azért megvan ez, hogy ott a bőző, ha azt mondod, hogy hát a határon túli magyarok, akkor te mocskos náci vagy, de Nagy Oroszország a szent. Kínai nacionalizmus a szent, tudod? Hát és ezek léteznek, élnek, itt szuszognak velünk, bazd meg. Ez nagyon fura. Ezek tényleg, nagyon fura szerzetek. Tudod, olyan, mintha egy ilyen Frankenstein szörnszülöttjei lennének. Teljesen. Összevarva. De hogy különböző... ezeknek én előadásait hallgattam 20-valahány éve, és azt hittem, hogy ezek emberek. És tudod, hogyha vitatkozol velük, akkor nem olvastál elég könyvet. Tudod, nem vagy olvasott. Akkor vonulj el, bazd meg, és olvasd el a szakirodalmat. Már ez sincs. Figyelj, ezek szörnyetegek. Na. Ezek szörnyetegek. Maradjunk ennyiben. Nincs gyűlöletesebb, mint az Alter Glob baloldalnak ez az undorító fosadék maradéka. Tényleg. És milyen jól összetalálkoztak a jobberekkel, bazd meg, ebbe az orosz barátságba. Magyarországon csak csupa hazaáruló létezik? Bazd meg. Hát nagy részt igen, most már. Nem kéne kitennünk a Kossuth címert? Hát, mint 56-ba? Meg 48-ba. Meg 48-ba. Hát jó, azaz. Bazd meg, Kossuth címer. Ez volt az Apu azért iszik, mert a jó éjszakát.